nang munang makita ka. Ayoko nang munang makasama ka. Gusto ko sanang mapag-isa. Di na yata tayo masaya. Di na yata kakayanin pa. Gusto ko munang mapag-isa. Time out muna tayo. Siguro ito.